SE do 28 września otrzymasz w prezencie od Samsung Galaxy Watch 7. Szczegóły w tym regulamin promocji organizatora w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 16. Aneta Aftoniuk, dzień dobry. Serwis Trójki, Michał Przerwa. Ustrój kreowany przez poprzednie rządy prześladował obywateli, twierdzi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. W Londynie proces ekstradycyjny byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michała K. Archeologiczna sensacja pod Inowrocławiem, odkryto tam groby średniowiecznych wojowników. W latach 2015-2023 w Polsce budowano system autorytarny. Tego zdania jest szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek. Podczas konferencji Komisji do spraw wyjaśnienia mechanizmów represji wobec organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz działaczy społecznych w latach 2015-2023 minister mówił, że ustrój kreowany przez poprzednie rządy prześladował obywateli. Możemy o tym powiedzieć bardzo dobitnie, że budowano w Polsce system autorytarny. Część osób, które oceniają ten okres, uważa, że nie tylko budowano, ale także już jedną nogą byliśmy w tym ustroju, który nie gwarantuje przestrzegania podstawowych praw i wolności dla obywatela. Minister Sprawiedliwości tłumaczył, że komisja została powołana w celu identyfikacji winnych oraz poszkodowanych przez działania poprzedniego rządu, a więcej o tej sprawie już niebawem zapraszamy do Trójki. Praworządność w Polsce jak na razie to jeden z głównych tematów roztrząsanych podczas rozprawy ekstradycyjnej Michała K., byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Niemal rok po jego zatrzymaniu londyński sąd ma zdecydować, czy mężczyzna zostanie odesłany do Polski, by zmierzyć się z zarzutami m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Czy były szef agencji może liczyć na sprawiedliwy proces w kraju, który chce jego ekstradycji? To jedno z kluczowych pytań, na jakie odpowiada sędzia w takich przypadkach. Były szef RARS pojawił się w sądzie osobiście, poprzednio łączył się elektronicznie. Jego reprezentant zaczął od pytań do eksperta Mikołaja Pietrzaka. Pytania dotyczyły praworządności. Tego, czy w Polsce stanowiska prokuratora generalnego oraz ministra sprawiedliwości są rozdzielone. Oraz tego, czy jest ryzyko, że oskarżony stanie przed nieprawidłowo powołanym sędzią. W odpowiedzi ekspert przekonywał, że w Polsce są problemy z praworządnością. Jego zdaniem to efekt działań poprzednich rządów. Ocenił, że po wyborach prezydenckich szanse na zmiany są znikome. A przedstawiciel drugiej strony streścił zarzuty polskiej prokuratury, podkreślał ich wagę oraz to, że były szef RARS pełnił ważną funkcję. Mówił, że jego działania były kluczowe dla grupy przestępczej, której częścią według prokuratury był były szef RARS. Sprzed sądu w Londynie Adam Dąbrowski, Polskie Radio. W sierpniu kupowaliśmy więcej niż przed rokiem. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że sprzedaż detaliczna w ubiegłym miesiącu w porównaniu z tym samym czasem 2024 roku wzrosła o ponad 3%. Sierpniowy wynik jest nieco słabszy od oczekiwań i niższy niż bardzo silny wzrost w lipcu, kiedy sięgnął on niemal 5%, mówi Marta Petka-Zagrajewska z PKO Banku Polskiego. Wśród kategorii, których sprzedaż najsilniej rosła, mamy m.in. meble, sprzęt RTV, AGD czy samochody, a więc trwałe dobra konsumpcyjne. Natomiast zdecydowanie więcej wydawaliśmy w tym okresie wakacyjnym, także na tekstylia, odzież i obuwie. Od stycznia do sierpnia sprzedaż wzrosła o 3,6% w skali roku. To mniej niż przed rokiem, kiedy notowano wzrost o 3,7%. W dniu bez samochodu wiele samorządów umożliwia bezpłatne podróżowanie komunikacją miejską. Głównie korzystają na tym mieszkańcy miast. Na wsiach wciąż problemem jest wykluczenie komunikacyjne. Nie mam samochodu, nie mam prawa jazdy, chodzę pieszo. Jak się ma dziecko w przedszkolu, to jest ciężko. Lepiej mieć ten samochód jednak, bo szybciej się człowiek przemieszcza. Te busiki jeżdżą bardzo rzadko. Jeszcze jak ja na wsi mieszkam, to całkowicie nie da rady, nie? Bez samochodu ani ruszam, nie ma autobusu. Szkolne są, ale szkolne wiadomo, nie zabierają. Trzeba albo taryfą, a ja dzisiaj przyjechałam ze znajomym. Krzysztof Zienkiewicz z Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie przyznaje, że sytuacja pobarwiła się w ostatnich 5 latach, kiedy wprowadzono Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych. Jak argumentuje, wcześniej jedna gmina w powiecie olsztyńskim miała swoje autobusy, teraz taki transport w różnym stopniu funkcjonuje praktycznie we wszystkich gminach. Pod Inowrocławiem odkryto groby 24 średniowiecznych wojowników. Odkrycia dokonano w Borkowie, w miejscu budowanego gazociągu. Zdaniem archeolożki Katarzyny Alagierskiej analiza szkieletów wskazuje, że wojownicy byli rosłymi mężczyznami. W jednym z grobów znaleziony został właśnie przy szkielecie mieszkańca tego grodziska ogromny topór. No jest to taka typowa broń, która mogła służyć w walce po prostu w tym okresie. A w miejscu, gdzie pochowano kobietę, odkryto wiele ozdób. Dodatkowo na miejscu znaleziono także groty strzał oraz zapinki do szat pochodzące z okresu panowania rzymskiego. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce, Adam Malecki. Dzień dobry Państwu, dzień dobry. Iga Świątek wygrała turniej w Seulu i zdobyła kolejne cenne punkty do światowego rankingu. W nim umocniła się na drugim miejscu, zmniejszając stratę do Białorusinki Sabalenki i powiększając przewagę nad trzecią w zestawieniu Amerykanką Coco Gauff. Inne Polki, Magdalinet spadła z 37 na 38 lokatę, a Magdalena Fręch awansowała z 47 na 46 pozycję. U tenisistów pierwsza trójka to Hiszpan Alcaraz, Włoch Sinner i Niemiec Zwieriew. Kamil Majszak jest 65, a Hubert Hurkacz 69. Wracając do Igi, to z Korei Południowej przenosi się do Chin. W pierwszej rundzie turnieju w Pekinie ma wolny los. W piłce nożnej poznamy dzisiaj najlepszego zawodnika ubiegłego sezonu. Podczas gali w Paryżu zostanie wręczona złota piłka. Robert Lewandowski jest wśród nominowanych, ale to między innymi graczami. Jamalem i Dembele rozstrzygnie się finałowa rozgrywka. Młody geniusz Barcelony czy snajper Paris Saint-Germain. Złotą piłkę wręczy Brazylijczyk Ronaldinho. W przewidywaniach bukmacherów i w komentarzach francuskich obserwatorów dominuje skrzydłowy PSG. 100% za Usmanem, to oczywiste. Chodzi mi po głowie taka przyśpiewka. Usman ze złotą piłką. Tak wspierają go selekcjoner kadry narodowej Didier Deschamps i trener PSG Luis Enrique. 35 goli w minionym sezonie, zdobycie 5 trofeów z PSG, w tym Ligi Mistrzów. To argumenty przemawiające za wygraną Dembele. Rekordowa obecność 9 piłkarzy PSG na liście kandydatów do złotej piłki niesie jednak ryzyko rozproszenia głosów jurorów, co może utorować drogę do wygranej Laminowi Jamalowi. 18-letni Hiszpan zachwycił piłkarską wirtuozerią w minionym sezonie zarówno w barwach Barcelony, jak i reprezentacji. Samo zaproszenie licznej grupy bliskich na dzisiejszą galę może sugerować, że to on sięgnie po złotą piłkę. Wśród kobiet w gronie faworytek są Hiszpanka Aitana Bonmati i Brytyjki Alessia Russo i Lea Williamson. Stefan Folzer, Polskie Radio. Na liście nominowanych piłkarek nie mogło zabraknąć oczywiście Ewy Pajor. Na Filipinach szaleje super tajfun. Porywy wiatru sięgają 315 km na godzinę. Jest to najsilniejszy w tym roku huragan na świecie. Tajfun nie wpłynął jednak na przebieg Mistrzostw Świata w siatkówce, więc poznaliśmy kolejnego ćwierćfinalistę. To Bułgaria, która 3-0 pokonała Portugalię i teraz czeka na rywala, którym będzie zwycięzca trwającego meczu, w którym mierzą się Słowenia ze Stanami Zjednoczonymi. Skończył się mecz. Amerykanie wygrali 3-1. Polacy myślą już tylko o Turkach, czyli ćwierćfinałowych rywalach, z którymi zmierzą się w środę. Do końca tygodnia będzie słonecznie w centralnej i północnej Polsce, natomiast na krańcach południowych popada. A dziś pogodnie tylko w centrum i na wschodzie, a na pozostałym obszarze dużo chmur i tam możliwy deszcz. Zapraszamy do reklamy. Tymczasem w RTV Euro AGD. Jak tam, panie? Biorą dzisiaj? Biorą! Jak szalone! Teraz w RTV Euro AGD trwa rabat obranie. Łap rabaty na produkty objęte promocją, póki są. Ekspres ciśnieniowy Krups Intuition Experience Plus. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999 zł. Teraz za 2899. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 8,5 minuty po godzinie 16. Jest też poniedziałek, 22 dzień września. I to jest, proszę Państwa, Dzień Hobbita. Dzień dobry mówimy. Michał Jakubik, Daniel Leśniewski, Agnieszka Laskowska i Aneta Aftoniuk. No, współczesny świat to nie jest sielskie Shire, gdzie można zaszyć się w back-end i zająć jedzeniem smakołyków i kontemplowaniem natury. Bardzo dużo się dzieje, dlatego zapraszamy do Trójki, podsumujemy najważniejsze wydarzenia dnia w Polsce i na świecie. Do godziny 17 poszukamy odpowiedzi. Czy strzelać do rosyjskich myśliwców naruszających przestrzeń powietrzną innych krajów? Powiemy też o tym, że od dziś można zaszczepić się w aptece przeciwko COVID-owi oraz sprawdzimy, czy można bezkarnie zjeść owoc z przydrożnej jabłonki. Tradycja kar za jedzenie jabłek jest długa, ale może tym razem nam się upiecze? Południowa audycja, zapraszamy do Trójki, 12,5 minuty po godzinie 16. Zaczynamy od dzisiejszego tematu dnia, którym niewątpliwie jest posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ. Na prośbę Estonii w siedzibie ONZ w Nowym Jorku odbędzie się dzisiaj to nadzwyczajne posiedzenie. Władze w Tallinie zwróciły się o zwołanie spotkania po naruszeniu estońskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie myśliwce. Państwa członkowskie NATO, szczególnie te w naszym regionie, mówią o konieczności zdecydowanego reagowania na takie prowokacje, łącznie z zestrzeliwaniem samolotów wroga. Kuba Witkowski. Twardej reakcji na incydent z udziałem rosyjskich myśliwców domaga się m.in. prezydent Czech Petr Pavel. To skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie. Naruszenie przestrzeni powietrznej jest podstawą do obrony i zestrzelenia takiego samolotu. A tedy zestrzeleni takowego letounu. Podobne głosy słychać też w Finlandii. Zwolennikiem twardej reakcji na rosyjskie prowokacje jest też fiński poseł i doktor nauk o wojskowości Jarno Limnell. Zestrzeliwanie tych samolotów nie miałoby po prostu sensu. Piotr Szymański, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich. Dlatego, że byłoby to eskalowanie w drugą stronę. Odpowiedzią na eskalacyjne działania Rosji byłaby nadreakcja ze strony natowskiej. Te wszystkie działania muszą być proporcjonalne i właściwie wyważone. No i tutaj nawet panuje konsensus w samym komentariacie i mediach estońskich, że byłoby to po prostu niestosowne, nieuzasadnione w tym momencie podjęcie decyzji o zestrzeleniu takiego samolotu. Przechwycenie i odeskortowanie samolotów było więc najlepszym możliwym wyjściem z tej sytuacji. Tego typu incydenty nad Morzem Bałtyckim czy nad Oceanem Atlantyckim. To jest coś, co znamy praktycznie od samego początku zimnej wojny. Jakub Link-Lęczowski z redakcji serwisu Milmak. Tutaj zarówno rosyjskie samoloty, czy bombowce, czy samoloty myśliwskie testowały siły odpowiedzi NATO, zbliżając się właśnie do tej strefy, jak i natowskie samoloty zwiadowcze również operowały jeszcze za dawnych złych czasów właśnie w tej przestrzeni Związku Radzieckiego. Tak też było jeszcze przed wybuchem pełnoskalowej wojny w Ukrainie. Dlatego nie ma co brać przykładu z Turków. Oni w 2017 roku co prawda zestrzelili rosyjski myśliwiec operujący w rejonie Syrii, ale do dziś tego żałują. Turcja działała wtedy zgodnie z własnymi procedurami. Jak Tarjan, były dowódca estońskich sił powietrznych. Potem przez kilka lat toczyła poważny spór z Rosją, który zakończył się zakupem systemu obrony powietrznej od Rosji i zmuszeniem Turcji do wycofania się z programu F-35. Tym bardziej, że takie kraje jak Estonia czy Łotwa nie mają własnych myśliwców, zdane są na siły NATO. Rosjanie próbują wbić klin, przetestować jedność NATO, zobaczyć, czy kraje europejskie będą w takich sytuacjach ściśle współpracowały ze Stanami Zjednoczonymi, czy zachodnia część Europy będzie wspierała tutaj definitywnie Europę Środkową. I mam wrażenie, że między innymi temu służą takie incydenty jak nad Polską i nad Estonią. Do tematu nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ wrócimy przed godziną 17, a teraz u nas Miley Cyrus Secrets, piosenka dnia w Trójce. Your secrets, like sunlight in the shadows, like footsteps in the grass. I won't ever break my promise, like a songbird in the silence, like stones against the glass. Secrets, nasza trójkowa piosenka dnia. Dzisiaj, w poniedziałek, 22 września. Tak się zastanawiam, czy u szanownych też wszyscy wokół chorzy. No bo u nas i owszem, a zdaje się też, że sezon grypowy już trwa i wcale nie zbliża się wielkimi krokami, tylko już absolutnie nadszedł. Lekarze apelują, byśmy się szczepili nie tylko przeciwko grypie, ale także na przykład przeciwko COVID-owi. Dzisiaj ruszyły szczepienia w aptekach. Jacek Frencel. kolejka do szczepień przeciw COVID-owi dosyć duża. Pacjentów mamy naprawdę zapisanych od godzin otwarcia apteki, czyli od 8 rano do 20, co 10 minut pacjent. Monika Wasowska-Imielska, apteka na Pańskiej w Warszawie. Nie tylko szczepimy przeciwko COVID-owi, ale również przeciwko innym szczepieniom i innym wirusom, które w tej chwili panują. Panuje grypa, panuje RSV. Pomimo, że jest ciepło, pomimo, że jest słońce, jest sezon zachorowań, jest już bardzo dużo osób w szpitalach, jeśli chodzi o zachorowanie na COVID, jeśli chodzi o grypę, RSV. Czeka pani w kolejce na szczepienie? Tak. Każde szczepienie jest ważne. Pani Kasia? Na pewno będę bezpieczniejsza, no bo się jednak ma tą odporność i się łagodniej przejdzie, jak się złapie COVID-a. Dlaczego pan się szczepi? No, żeby mieć odporność i żeby nie zachorować. Pan Maciej? Właśnie, że cały czas grypa i COVID panuje w tym okresie. No to najbardziej teraz warto się szczepić, tak jak co roku. Na ten moment, biorąc pod uwagę te raporty od lekarzy rodzinnych, które mamy, za tydzień poprzedni byłoby około 50 tysięcy nowych przypadków COVID-19 zgłoszonych w całej Polsce. Dr Paweł Grzesiowski, główny inspektor sanitarny. To narasta dosyć szybko. Widzimy to również na podstawie danych, czyli zwiększa się aktywność wirusa COVID-19. Grypa też widzimy drobne wzrosty, ale one są daleko niższe niż w przypadku COVID-u i podobnie z RSV. Te dwa wirusy na razie nie są bardzo aktywne, chociaż już oczywiście pacjenci z tymi chorobami mogą się zdarzyć. Ta kolejka dosyć długa. Przed sezonem jesiennym, zimowym szczepienia na grypę, na COVID od kilku lat to jest absolutnie podstawa. Pan Michał. Przede wszystkim dlatego, żeby albo nie chorować, albo przechodzić te choroby spokojniej. No ja od lat bardzo mało odporny byłem na grypę, także na grypę szczepię się zawsze, kiedy wszedł COVID też, bo nie lubię chorować, kto lubi. Wiem, że jest jeszcze dosyć ciepło, czujemy ten klimat wakacji, natomiast już widzimy więcej infekcji wirusowych COVID-19, ale również widzimy więcej grypy. Paweł Doczekalski, lekarz, specjalista chorób wewnętrznych. To jest w zasadzie już ostatni moment na to, żeby te szczepienia wykonać, ponieważ trzeba pamiętać o tym, że musimy też chwilę poczekać, około 4 tygodni na to, żeby nasz organizm wytworzył przeciwciała i miał już tą ochronę. To nie jest tak, że my w momencie od razu otrzymania szczepionki już mamy pełną odporność i dlatego to jest tak istotne, żeby jeszcze zdążyć przed tą największą falą infekcji. Pan przyszedł się zaszczepić? Tak. Robię to od pandemii, cały czas. Pan Krzysztof. Myślę, że to pomaga. Nie chorowałem, nic nie było nigdy, zawsze jestem zdrowy. Jestem za szczepieniami, to jednak pomaga ludziom. Stres czy przemęczenie mogą powodować gorszą odporność, a konsekwencją tego jest to, iż łapiemy infekcję. Przechodzimy je ciężej, a dwa, że może być ich po prostu więcej. Szczepienia to jest tylko jeden z elementów łańcucha profilaktyki, dlatego że im lepsze jest nasze zdrowie ogólne, im nasza odporność jest lepsza, tym rzadziej chorujemy, bo jeśli nasz układ odporności jest sprawny, to on zanim jeszcze w ogóle rozpozna, jaki to wirus, to już go zniszczy. Od 18 lat szczepię się na grypę i żyję. Pani Agnieszka. Od momentu szczepienia nigdy nie chorujemy na grypę. Cała rodzina jest zaszczepiona. Żona umawia termin, idę, co tu można dyskutować? Pan Michał. Ale nie choruję, coś w tym jest. Szocik z imbirem rano do śniadania i proszę bardzo, do tego szczepienie przeciw grypie i przeciw COVID-owi i nie choruję. Policję nie dam, nie dam.

22,5 miliona złotych. O takie odszkodowanie od państwa będzie ubiegał się Robert Janczewski, skazany na dożywocie, a potem uniewinniony w sprawie zabójstwa i oskurowania studentki Katarzyny Z. Do zbrodni doszło pod koniec lat 90. Mężczyzna spędził w areszcie ponad 7 lat. Prokuratura wniosła kasację do Sądu Najwyższego w tej sprawie. Super tajfun Ragasa zbliża się do Hongkongu. Osoby przebywające i podróżujące w regionie prosimy o zachowanie ostrożności, apeluje Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Jak dodano, możliwe jest zamknięcie lotniska Hong Kong International Airport. Dziś burza uderzyła w Filipiny. Porywy wiatru sięgają nawet 315 km na godzinę. Sponsorem audycji jest firma PrimeSoft Polska, twórca systemu VDesk, specjalizującego się w integracji z KSeF. Czas na ekonomię u nas, Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Koniec lata i zbliżający się początek roku akademickiego to zawsze intensywny okres na rynku najmu mieszkań. Obecnie wynajęcie 50-metrowego mieszkania w dużym mieście kosztuje średnio od 2000 zł w Częstochowie do 4000 w Warszawie, nie wliczając rachunków, mówi Michał Ratajczak z Rankomat.pl. Najdroższymi miastami na najem są Warszawa, Gdańsk, Kraków, Wrocław i Gdynia. Zakres cen wynosi od 62 zł w Trójmieście do 80 zł za metr w stolicy. Najtańszymi miastami w zestawieniu są z kolei Bydgoszcz i Toruń, a także Białystok, Sosnowiec, Radom i Częstochowa. Wszędzie tam zapłacimy za najem mniej niż 50 zł za metr kwadratowy bez rachunków. W miastach uniwersyteckich tańszą alternatywą są akademiki. Miejsce w pokoju wieloosobowym to wydatek rzędu 400-500 zł. Ceny jedynek dochodzą już do 1500 we Wrocławiu. W sierpniu kupowaliśmy więcej niż przed rokiem. Jak podał GUS, sprzedaż detaliczna w ubiegłym miesiącu wzrosła o ponad 3%. Dwucyfrowe dynamiki wzrostu odnotowano w przypadku zakupów dóbr trwałego użytku, takich jak samochody, także meble oraz produkty RTV i AGD. To świadczy o tym, że gospodarstwa domowe mają rosnące przekonanie co do trwałości poprawy ich sytuacji finansowej. Komentował Grzegorz Sielewicz, analityk Colliers. Mniej kupiliśmy za to żywności, gazet i książek. Notowany w sierpniu silny wzrost sprzedaży paliw może świadczyć o dużej popularności wyjazdów wakacyjnych. Dolar dziś po południu kosztuje 3 zł 61 groszy, a euro 4,25. Sponsorem audycji jest firma PrimeSoft Polska, twórca systemu VDesk, specjalizującego się w integracji z KSeF. W nocy pojawi się więcej rozpogodzeń, nadejdą z północnego zachodu. Miejscami możliwy deszcz, szczególnie na południowym zachodzie. Temperatura od 7 do 13 stopni. Po południowej audycji zapraszamy do Trójki. Za chwilę sprawdzimy, czy można bezkarnie zjadać owoce z przydrożnych drzew. Looking out at the sea. Today my mind's not right. Got the weight of the world on fire. I'm burning my energy. I'm bringing me to my knees. In this 21st century. So help this sinner, please. This is only one part of me. Imposter cries to the thief. Stop stealing pain for yourself. I leave nothing for deathbed bones. And the solitude just it jokes. Igniting my energy. I'm bringing me to my knees. In this 21st century. she's only one part of me. Popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Jest ciągle poniedziałek i ciągle 22 dzień września. I ja mam do Państwa pytanie. Zdawać by się mogło ciągle. No ale dobrze, no to będzie ostatnie w tej godzinie, obiecuję. Czy Państwu się zdarzyło, idąc sobie na przykład na spacer, sięgnąć do owocu, który kusił Państwa z przydrożnego drzewa, zerwać ten owoc i schrupać? Albo na przykład skubnąć, a może malinkę, a może jakieś poziomki gdzieś tam obok swojej trasy spacerowej? Przed zjedzeniem takich owoców z przydrożnych krzaków i drzew wielu ludzi powstrzymuje wątpliwość, czy aby na pewno można. No a o tym, że takiego problemu nie mają już osoby, które chcą zjeść jabłka albo gruszki w dolnej Frankonii w Bawarii w Niemczech, no bo bez ograniczeń mogą zrywać owoce z tak zwanych drzew testowych, materiał przygotował Paweł Turski. Niepozorna droga na południe od Winterhausen. Wśród wielu jabłoni jedna wyróżnia się z daleka. Na jej pniu wisi zaczepiona sznurkami o gałęzie czerwona tabliczka z napisem Probierbäume, czyli drzewo degustacyjne. 20 lat nikt o te drzewo oraz rosnące obok nie dbał. Przejeżdżałam tutaj co jakiś czas i widziałam, jak owoce spadają i gniją. Doszłam do wniosku, że tak być nie może. To absurdalne, że kupujemy jabłka z zagranicy, a marnujemy własne. Wydzierżawiłam działkę za darmo dzięki samorządowi. Rządzący zrozumieli, że trzeba coś z tym marnowaniem zrobić. Mówi Ania Menger, która hobbystycznie dogląda drzew, by te dawały plon okolicznym mieszkańcom. Sad Anni nie jest pierwszym takim w Bawarii. Od kilku lat swoje drzewa udostępniają też inni, mówi Bastian Lange z administracji regionu Main-Dreieck. To faktycznie się sprawdza. Zyskują na tym wszyscy, rolnicy, ogrodnicy, amatorzy i mieszkańcy. Pierwsi mogą przekonać do swoich produktów, drudzy mogą dbać o drzewa, a trzeci dostają darmowe, dobre owoce. Pilotażowy program drzew degustacyjnych sprawdził się już na tyle, że dołączają do niego także posiadacze orzechów czy śliw. Wybór jest coraz większy. Podpytuję o drzewa owocowe. Czy się zdarza pani zrywać, jak jakieś rośnie? Oczywiście, że mi się zdarza. To zależy. Na mieście nie, ale gdzieś poza miastem, gdzieś w takich miejscach, gdzie jest dużo zieleni, dużo drzew, to czasem mi się zdarza. Pytanie tylko, czy my tak zrywać możemy. Owoce na drzewie należą do właściciela drzewa, a z reguły właścicielem drzewa jest właściciel gruntu. Ewa Andrzejewska, adwokatka. Należy rozróżnić dwie sytuacje, a mianowicie owoce, które jeszcze rosną na zwieszających się gałęziach drzewa i owoce opadłe. A tę sytuację wydaje się tak dość banalną i prozaiczną regulują przepisy kodeksu cywilnego. Artykuł 148 mówi o tym, że owoce opadłe z drzewa lub krzewu na grunt sąsiedni stanowią jego pożytki, ale przepisu tego nie stosuje się, gdy grunt sąsiedni jest przeznaczony na użytek publiczny. A to by oznaczało, że z drzew wzdłuż dróg czy w parkach możemy zrywać owoce i je jeść. prawda? W zasadzie tak. Istotne jest tutaj przeznaczenie gruntu na cele publiczne. Za każdym razem, zarówno w Polsce, czy w Niemczech, w przypadku drzew, z których zbieramy owoce, obowiązuje jednak jedna niepisana zasada. Zdradza ją Ania Menger. Można przyjść i wziąć tyle, ile potrzebuje gospodarstwo domowe. Nie są to jabłka, które potem powinno się sprzedawać. To są jabłka dla wszystkich. Chcemy, aby każdy chętny mógł skorzystać w ramach pilotażowego programu ze smacznych, dobrych jabłek. Podobny pilotażowy projekt, o którym prawie że nikt nie wie, odbywa się obok Łazienek Królewskich w Warszawie. To jest tajemnica, nie wolno nikomu o tym mówić. Ale adres Myśliwiecka 357. Tu już pozrywane niestety. Przydałaby się maczeta. Jest. Malusieńkie, czerwoniutkie. Uwaga, próbuję. O Boże, jakie dobre. Nie wiem, czy mogę Państwu zdradzić, kto próbował jabłka z drzewa poznania dobrego i złego przy Myśliwieckiej. Oczywiście był to Michał Jędrkowiak, a materiał przygotował Paweł Turski. Natomiast w Wielkiej Brytanii na przykład nie wolno zjadać wszystkich tych pyszności, które rosną przy traktach spacerowych i przy drogach, no bo wszystko należy do króla. Którą drogą płynie, gdy Kamela Koteluk i Ralf Kamiński w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Tak nam pięknie zagrali i zaśpiewali. Zobaczyć Ciebie to tytuł tego utworu, a my teraz zobaczymy, a właściwie usłyszymy Agatę Król, która jest w Nowym Jorku. Cześć Agata, jesteś z nami? Witam, tak, dzień dobry. Dzień dobry, wspaniale. W Nowym Jorku trwa nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ, zwołanej, i mówiliśmy już o tym w popołudniowej audycji, na wniosek Estonii. Polskę reprezentuje wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. A powiedz Agata, czego dotyczą obrady? No to są bardzo ważne obrady, ważne spotkanie, ponieważ po raz kolejny dochodzi do prowokacji rosyjskiej wobec członków NATO. Kilka dni temu rosyjskie myśliwce, dokładnie 3 samoloty wojskowe Rosji, naruszyły estońską przestrzeń powietrzną, wkraczając w głąb Estonii nawet 100 kilometrów. Jak mówili przedstawiciele tego państwa, samoloty znalazły się niedaleko ich stolicy Tallina i to nie było pierwsze naruszenie tej integralności estońskiej w tym roku, a czwarte, dlatego Estonia zdecydowała się, zresztą śladem Polski, bo Polska kilka dni temu również poprosiła ONZ o zwołanie takiej pilnej Rady Bezpieczeństwa w sprawie naruszenia z kolei polskiej przestrzeni powietrznej. W związku z tym, ponieważ dużo tych, do wielu takich wydarzeń doszło, Estonia uznała, że i w tym przypadku należy takie pilne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa zwołać. I faktycznie przedstawiciele poszczególnych państw zjawili się dzisiaj w ONZ-cie po to, aby wyrazić solidarność i z Estonią, i z wszystkimi krajami, które są ofiarami rosyjskiej wojny hybrydowej. Dokładnie takie słowa wypowiedział wicepremier, minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski, który jest na miejscu i który również będzie miał swoje przemówienie właśnie na tym forum. Powiedział, że należy uświadomić Federacji Rosyjskiej, że łamie Kartę Narodów Zjednoczonych, że nie wywiązuje się ze swojego obowiązku jako stałego członka Rady Bezpieczeństwa, który powinien dbać o utrzymanie pokoju, a nie uznawać, że trzyma w ręku immunitet, który pozwala mu na łamanie prawa międzynarodowego. Powiedział, że Rosja zawsze pokazuje, jaki ma stosunek do prawa międzynarodowego i pozostałych członków organizacji międzynarodowych. Pytany o to, czy takie posiedzenie w ogóle ma sens, powiedział, że jak najbardziej tak, ponieważ to forum ONZ i Rada Bezpieczeństwa, posiedzenie Rady Bezpieczeństwa jest agorą świata. Powiedział, tu wszyscy słyszą, co się mówi, więc musimy wyjaśnić, dlaczego wzmagamy zbrojenia, dlaczego wzmacniamy wschodnią flankę NATO, właśnie dlatego, że Rosja prowadzi agresję, wojnę podboju na Ukrainie i narusza prawo międzynarodowe, naruszając granice międzynarodowe i na morzu, i w powietrzu. To jest ważne wydarzenie również dlatego, że dziś prezydent Polski Karol Nawrocki będzie miał okazję spotkać się z prezydentami Litwy, Łotwy i Estonii, więc z całą pewnością ten temat bezpieczeństwa i w naszej części Europy, ale również bezpieczeństwa międzynarodowego będzie podejmowany podczas tego spotkania. Zresztą Karol Nawrocki później jeszcze będzie miał okazję porozmawiać z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem, a także z przewodniczącą 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych Annaletą Baerbock, z którymi też będzie mówił o roli ONZ właśnie w tej obecnej sytuacji na świecie. No i bardzo ważna rzecz, ponieważ jutro rozpoczyna się to Zgromadzenie Ogólnego Wysokiego Szczebla w Organizacji Narodów Zjednoczonych, więc tutaj do Nowego Jorku przyjechali tak naprawdę wszyscy najważniejsi przedstawiciele na świecie. No, nie przyjechali przedstawiciele państwa palestyńskiego, którzy nie otrzymali pozwolenia na wjazd do Stanów Zjednoczonych. No i to jest właśnie taki kolejny temat, który będzie bardzo ważny, jeśli chodzi o te najbliższe dni w Nowym Jorku i Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych, ponieważ na pewno wiele będzie mówiło się o sytuacji w Strefie Gazy, o stosunkach między Izraelem a Palestyną, o reakcji świata, bo ta w zasadzie rozsuwa się w różnych kierunkach. Mamy z jednej strony takie zapowiedzi, ale też już konkretne decyzje, jak na przykład Wielkiej Brytanii o uznaniu Palestyny jako odrębnego państwa, ale z drugiej strony mamy sprzeciw Izraela i Stany Zjednoczone, które nie bardzo chcą właśnie pójść w tym kierunku, w którym poszła Wielka Brytania i też inne kraje, bo już mamy też takie zapowiedzi ze strony Francji i Belgii, więc tutaj ta dyskusja, wydaje się, będzie ciekawa właśnie na tym forum międzynarodowym, światowym, bo przecież Organizacja Narodów Zjednoczonych zrzesza praktycznie wszystkie państwa. Mistrzostwa Świata. No, sami Państwo słyszą. Wystarczy Agacie Król zadać jedno pytanie i dostajemy komplet informacji. Nie przerywałam Ci, bo opowiadałaś tak klarownie i na te wszystkie najważniejsze zagadnienia udzieliłaś odpowiedzi, więc nie było żadnego powodu, żeby Ci przerywać. Trzymaj rękę na pulsie, informuj nas. Bardzo. Agata Król, Nowy Jork. Bardzo dziękuję. A my wrócimy jeszcze w audycji do tematyki Bliskiego Wschodu, bo nasz reporter Michał Jędrkowiak jadł dzisiaj nie tylko jabłko razem z Pawłem Turskim, ale też pytał ekspertów, jakie obecnie są szanse na stworzenie państwa palestyńskiego. Proszę zostać trójką. Za chwilę w Trójce serwis. Słuchają Państwo popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey. We'll be right back.